Pacjenci pytają mnie, co polecam na bóle mięśniowo-stawowe i reumatyczne. Sprawdzonym rozwiązaniem jest wyrób medyczny Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś wtorek, 18 kwietnia. Przed chwilą minęła 17. A zatem czas na serwis Trójki. Filip Jarek. Prezydent Andrzej Duda chwali przebieg ćwiczeń wojskowych pod kryptonimem Zalew 23. Zwierzchnik Sił Zbrojnych podkreślił, że przebiegły one bardzo sprawnie. Polska i kraje sąsiadujące z Ukrainą otrzymają unijne wsparcie w związku z napływem zboża. Szczegóły zna nasza korespondentka. Marsz Żywych dotarł do Birkenau. Na miejscu jest Paweł Pawlica. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że w ćwiczeniach wojskowych pod kryptonimem Zalew 23 uczestniczyło wiele formacji i rodzajów wojska. Akcja została przeprowadzona bardzo sprawnie. Andrzej Duda wraz z szefem ONU, Mariuszem Błaszczakiem, obserwowali w porcie morskim Nowy Świat żołnierzy Wojska Polskiego, NATO oraz funkcjonariuszy Straży Granicznej i Policji uczestniczących w szkoleniach w rejonie drogi wodnej przez Mierzeję Wiślaną. Podczas wspólnej konferencji prasowej z szefem ONU Andrzej Duda podkreślił, że sprawą fundamentalną jest doskonalenie umiejętności obronnych armii. Ten odcinek drogi wodnej, który dzisiaj stanowi jedyne połączenie pomiędzy Zatoką Gdańską a Zalewem Wiślanym, ma charakter i ma znaczenie strategiczne dla obrony terytorium i granic Rzeczypospolitej. Jak wiemy, niedaleko stąd jest okręg kaliningradzki. Federacja Rosyjska, która dzisiaj jako państwo napastnicze prowadzi wojnę na Ukrainie, krótko mówiąc, jak wszyscy doskonale wiemy, napadła na Ukrainę w lutym rok temu. My uważamy, że dzisiaj sprawą absolutnie fundamentalną, podstawową jest doskonalenie w związku z tym zdolności obronnych. Główny cel ćwiczenia Zalew 23 to demonstracja zdolności pododdziałów i oddziałów 16 Dywizji Zmechanizowanej do odpowiedzi na zagrożenia w rejonie przygranicznym na Zalewie Wiślanym. Komisja Europejska przygotowuje pakiet wsparcia dla Polski i krajów sąsiadujących z Ukrainą w związku z napływem zboża, które stwarza problemy dla rolników. Brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Pomyska ustaliła nieoficjalnie, że wczoraj późnym popołudniem ustalono to w ramach konsultacji między gabinetami komisarzy. Pakiet obejmuje m.in. pomoc finansową dla rolników. Druga transza pomocy ma wynieść 100 milionów euro dla 5 krajów, z czego Polska ma otrzymać około 30 milionów euro. Ponadto komisja chce przyspieszyć rozbudowę infrastruktury granicznej, by udrożnić korytarze solidarnościowe i zlikwidować tzw. wąskie gardła. W połowie listopada komisja informowała, że w trybie pilnym przekaże 250 milionów euro, ale do tej pory projekty nie zostały zrealizowane. Jeśli natomiast chodzi o bezcłowy handel z Ukrainą, to komisja dopuszcza możliwość uruchamiania klauzul bezpieczeństwa w przypadku zakłóceń na unijnym rynku. Chodzi na przykład o możliwość przywracania ceł. Cały czas toczą się też rozmowy komisji z Polską, która wstrzymała import ukraińskiego zboża i tranzyt. Rozmowy dotyczą możliwości plombowania wagonów i ciężarówek, które wjeżdżają do Polski i które z Polski będą musiały w określonym czasie wyjechać. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Młodzież, dorośli oraz ocaleni od zagłady przeszli 3-kilometrową drogę śmierci w Oświęcimiu. Na terenie dawnego niemieckiego obozu zakłady Birkenau rozpoczyna się główna ceremonia Marszu Żywych. Uczestniczy w niej m.in. prezydent Włoch Sergio Mattarella. Pokonanie trasy między dawnymi niemieckimi obozami Auschwitz a Birkenau jest wyrazem pamięci o zagładzie i milionach zamordowanych. Na miejscu jest Paweł Pawlica. Sygnałem do rozpoczęcia marszu był dźwięk szofaru, instrumentu z baraniego rogu w żydowskiej tradycji wykorzystywanego w najważniejszych uroczystościach. Przemierzając 3-kilometrową drogę śmierci, uczestnicy marszu nieśli ze sobą flagi Izraela oraz państw, z których przyjechali do Polski. Wcześniej zwiedzali tereny byłego obozu, a także spotykali się z ocalałymi od zagłady. Wśród nich był m.in. Alan Hall, który urodził się w Krakowie jako Adam Janusz Horowitz. W czasie wojny ukrywaliśmy się przez 2 lata w toalecie w budynku Prudential w Warszawie. Jestem tu, żeby mówić wszystkim. Nieważne, czy jesteś Żydem, chrześcijaninem czy muzułmaninem. Walcz przeciwko złu, bo to, co się tutaj zdarzyło, może się powtórzyć wszędzie. Po przekroczeniu bramy śmierci obozu Auschwitz-Birkenau II na rampie kolejowej oraz przy ruinach krematoriów uczestnicy marszu zostawili drewniane tablice symbolizujące macewy, kamienie, kwiaty oraz znicze. Oświęcim Paweł Pawlica, Polskie Radio. Ponad 150 wystawców z Polski, Ukrainy czy Białorusi zaprezentuje niemal 15 tysięcy publikacji wydanych w ostatnich latach podczas zbliżających się targów wydawców katolickich. Wydarzenie potrwa od czwartku do niedzieli w Arkadach Kubickiego Zamku Królewskiego w Warszawie. Profesor Wojciech Fałkowski, dyrektor zamku, podkreślił, że targi są co roku ważną częścią aktywności społecznej i publicznej muzeum. Zamek Królewski jest partnerem wydarzenia od ponad dekady. Książka ma przyszłość. Książka jest dalej niezbywalną częścią kultury i naszego funkcjonowania w kulturze i na co dzień. I dlatego Zamek wspiera tę inicjatywę, ten projekt, jakim są targi książki, uważając, że ta baza kulturowa, z której wyrastamy, opiera się w dużej mierze właśnie na słowie pisanym i książce jako nośniku wiedzy i pewnego przekazu. Partnerem medialnym wydarzenia jest Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia jedynie na wybrzeżu pogodnie, w pozostałych regionach pochmurno. Nocą będzie padał deszcz, rano na Dolnym Śląsku także deszcz ze śniegiem. W górach śnieka najmocniej popada na południu kraju. No i noc bez przymrozków. Ku zaskoczeniu pan synoptyk naprawdę się postarał. Od 2 stopni na Pomorzu oraz w rejonach podgórskich do 7 w Małopolsce i na Podkarpaciu. Jutro pochmurno z większymi przejaśnieniami i pogoda podobna do dzisiejszej. Będzie padał deszcz w rejonach podgórskich, na Pomorzu także deszcz ze śniegiem. W górach śnieka najwięcej opadów, tak jak nocą. No jutro w ciągu dnia na południu kraju. No i do tego możliwe także burze. A wiatr nad samym morzem, w górach oraz w czasie burz w porywach do 65 km na godzinę. Jutro od 4 stopni na Podhalu, około 8 na zachodzie i na południowym zachodzie, do 13 na Suwalszczyźnie. Trójka. Program trzeci. 6,5 minuty po 17:00 dziś w audycji popołudniowej m.in. o tym, że prokurator generalny wniósł kasację do wyroków uniewinniających przedsiębiorców otwierających sklepy w niedzielę. I dziś m.in. o handlu w niedzielę. 2 dwójki i 7 trójek. Kiedy ja pracowałam w handlu, a było to już bardzo dawno, też była praca w niedzielę. Ale powiem też, że więcej było chętnych na pracę w niedzielę niż nie. Dlatego, że za niedzielę było podwójnie płacone i był jeszcze dzień do odbioru. Koniec z niedzielnymi klubami czytelnika, wypożyczalniami książek, sprzętu sportowego czy punktami pocztowymi właśnie w sklepach czynnych w niedzielę. No właśnie, a propos sklepów czynnych w niedzielę. 2 dwójki i 7 trójek. Mieliśmy kiedyś okazję być parę dni w Wiedniu i tam próbowałem w sobotę po południu wybrać się do sklepu, żeby kupić jeszcze parę produktów i miałem problem, bo już w sobotę sklepy były zamknięte. Co dopiero mówić o niedzieli, dlatego... Pytanie, czy my chcemy zdążać do zachodu, czy chcemy jednak być bliżej wschodu? Czekamy na Państwa sygnały i zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl, nie tylko telefonicznie, 2 dwójki, 7 trójek, także mailowo. W którą stronę zmierzamy, jeśli chodzi o energię? No już powiem, że węgiel jest obecnie głównym źródłem energii Niemiec, a o atomie powiemy za chwilę w audycji popołudniowej. The Calling już teraz, 8 minut po 17. So lately, been wondering. Be there to take my place when I'm gone. You'll need love to light the shadows on your face. If a great wave shall fall and fall upon us all, then between the sand and stone, could you make it? My life and love might still go on. In your heart, in your mind, I'll stay with you. Ależ to fantastycznie brzmi, nawet po tylu latach. Ech, wspomnień muzycznych czar. 11 minut po godzinie 17 w Europie trwa atomowe przetasowanie. W Finlandii w ostatnich dniach został uruchomiony największy na kontynencie reaktor jądrowy. W Polsce, o czym mówimy, znamy coraz więcej szczegółów dotyczących tak zwanych małych reaktorów, a tymczasem rząd w Berlinie konsekwentnie i zgodnie ze swoimi planami wygasił 3 ostatnie niemieckie elektrownie jądrowe. Tę sprawę zgłębia Marcin Jagiełowicz z Trójkowej Redakcji Ekonomicznej. Witam cię. Dzień dobry. No i powiedz, jakie mogą być efekty likwidowania atomu w Europie? Tak, może na początek jeszcze przypomnijmy, że proces wygaszania niemieckiego atomu zaczął się ponad rok temu. Mhm. Wisienką na tym niesmacznym torcie miało być wygaszanie ostatnich, jak powiedziałeś, 3 elektrowni na początku tego roku, ale rządzący dali atomowi czas do końca zimy. Teraz likwidują 4 gigawaty czystej, bezemisyjnej energii. Łącznie z poprzednimi elektrowniami z mapy Europy zniknęły 22 gigawaty mocy. Taki park jednostek wytwórczych w atomie wystarczyłby, żeby zasilić praktycznie całą Polskę. Moglibyśmy wyłączyć wszystkie nasze elektrownie węglowe, gdybyśmy magicznie przenieśli ten wyłączony niemiecki atom nad Wisłę. Wyjaśniał mi Jakub Wiech, redaktor naczelny portalu Energetyka 24. Trudno doszukać się tu logiki, ale w niemieckim sporze o atom od samego początku górę biorą raczej emocje. Początki ruchu antyatomowego to awaria nowojorskiej Three Mile Island i znacznie poważniejszej 7 lat później w Czarnobylu. Politycznym tematem numer 1 w Niemczech atom stał się jednak po tragedii w Japonii. Katastrofa w Fukushimie, wywołana z kolei siłami natury, czyli tsunami, które zalało te elektrownie, stała się zapalnikiem do przyspieszenia dyskusji o tym, żeby skasować atom w Niemczech, i wówczas w 2011 roku zapadła już oficjalna decyzja o atom exit Niemiec do 2022 roku, czyli właśnie teraz, kiedy zaczął się kryzys energetyczny, kiedy każda elektrownia była na wagę złota. Mówi Wojciech Jakubik, redaktor naczelny Business Alert. Od tamtego czasu nastroje przeciętnego Schmidta bardzo się zmieniły. Teraz poparcie dla atomu deklaruje według różnych badań mniej więcej 70% Niemców. Rząd w Berlinie nie gra więc ani kartą gospodarki, bo rachunki po tej decyzji pójdą w górę, także na rynkach europejskich, ani kartą klimatu. Opiera się też fali społecznych emocji. To jest upartość podszyta tym, że niemiecka elita polityczna nie chce być rozliczana z tego, co zrobiła w ciągu ostatnich 20 lat w swojej energetyce, a wie, że mogłoby być, gdyby nieopatrznie przyznała się pośrednio do błędu w sprawie energetyki jądrowej, zachowując przy pracy 3 ostatnie elektrownie. To opinia Jakuba Wiecha, a to już komentarz doktora Andrzeja Sikory, prezesa Instytutu Studiów Energetycznych. Niemcy są pragmatyczni, Niemcy dochowują swoich zobowiązań i bardzo trudno im się wycofać z rzeczy podjętych, ale nie ma takich rzeczy, których nie dałoby się odwrócić. Czy to znaczy, że wygaszanie elektrowni da się jeszcze te elektrownie przywrócić do życia? Czy można cofnąć ten proces? Odpowiedź brzmi technicznie tak, nakładem astronomicznych kosztów, politycznie bardzo ciężko. Poparcie dla atomu deklaruje daleka od rządowych kół AfD i co ciekawe, koalicyjna FDP. To jednak za mało. Przecież siły proatomowe w Niemczech miały swojego ministra finansów Christiana Lindnera, lidera liberalnej FDP należącej do koalicji, a jednak nie zdołały obronić energetyki jądrowej, więc w tym momencie nie widać odpowiednio dużych sił politycznych w Niemczech, które pozwoliłyby na powrót do atomu, a szkoda. Szkoda, choć jak to w przyrodzie, tak i w gospodarce, próżnia nie może trwać długo. Na razie elektrownie węglowe pracują w Niemczech pełną parą, a kompensatą za to może być też prąd importowany z Francji czy choćby z Polski. Docelowo jednak pojawić się mają nowe technologie, oby jak najszybciej. Dzisiaj są wydawane horrendalne pieniądze na to, żeby znane technologie pozyskiwania wodoru były efektywne, czyli coraz tańsze. Kwestia 18-24 miesięcy, kiedy te technologie zostaną uwolnione. No, jeśli dobrze liczę, to do zimy zostało znacznie mniej czasu i tu mogą się pojawić bardzo poważne schody, bo co zrobią Niemcy, jeśli przyszła zima okaże się równie kryzysowa i wojenna jak ta miniona, a do tego jeszcze sroga. Ale jak wspomniałeś, to w większości europejskich stolic, w tym w Warszawie, podejście do atomu jest diametralnie inne. No, a w sytuacji w Niemczech będziemy się przyglądać. Marcin Jagiełowicz z Trójkowej Redakcji Ekonomicznej. Bardzo dziękuję. Dziękuję. 16 minut po 17. No, to nie muszę mówić, że była doskonała okazja do tego, by zrobić głośniej. Prawdaż? Nieprawdaż. Kto zrobił, ten zrobił. Audycja popołudniowa, 19 minut po godzinie 17. Wracamy do tematu świętowania, sprzedaży. A no właśnie, i handlu w niedzielę. Państwa głosy, 2 dwójki i 7 trójek. Tak zwani postkomuniści wymyślili takie święto sobie, żeby Polacy zamiast odpoczywać z rodziną, to chodzili, zakupy robili i wydawali ciężko zarobione pieniądze, bo na Zachodzie nie ma handlu w niedzielę, nie ma, nie było i pewnie nie będzie, to tylko u nas. Tak się zastanawiałem, czy jest wypożyczalnia sprzętu sportowego, biblioteka albo punkt pocztowy w sklepach za granicą. No, ciekawi człowieka zawsze i uczy się przez całe życie, więc proszę podpowiedzieć, jak to jest. No i w sprawie handlu w niedzielę, 2 dwójki. dwójki i 7 trójek. Numer telefonu bez zmian do Państwa dyspozycji. Prawie 20 minut po 17. Jest ich aż 230. Każdy to gratka dla kolekcjonerów. W Holandii, w starym kościele zamienionym na magazyn, przez 40 lat stały zabytkowe auta. Kolekcja należy do przedsiębiorcy z Dordrecht, którego przedstawię się jako Mr. Palmen. Rzekomo w latach 60. zajął się sprzedażą samochodów, a w latach 80. zaczął inwestować w te bardziej wyjątkowe. A o tym, co kryją stare garaże czy magazyny i kiedy auto to inwestycja, opowie Państwu teraz Kuba Witkowski. To, że motoryzacja z historią, to także motoryzacja z duszą, nie muszę chyba Państwa przekonywać. Ale to, że część wartościowych starych aut wciąż stoi w garażach, stodołach czy innych ustronnych miejscach, warto przypomnieć. Sam się o tym kiedyś przekonałem, siadając do zabytkowego Mercedesa pana Jarosława Tobolskiego. Pan Jarosław znalazł go w garażu, gdzie poprzedni właściciel trzymał go przez 20 lat. Oczywiście był pomalowany pędzelkiem z zewnątrz, no to były takie wizualnie, on nie wyglądał, natomiast jedna rzecz była dobra, że po prostu samochód był niezajeżdżony. Proszę sobie teraz wyobrazić, że trafiają Państwo nie na garaż, a na opuszczony kościół, a w nim na ponad 200 takich samochodów. Tak, tak, taki widok ukazał się niedawno osobom, które po 40 latach otworzyły stary, zamieniony na magazyn kościół w Holandii. Tak, ze zdjęć to robi niesamowite wrażenie. Pokaźna, bardzo pokaźna i unikatowa kolekcja, pewnie warta miliony. Mówi Przemysław Grygieńcze z domu aukcyjnego Ardor. Jest tam sporo o motoryzacji amerykańskiej, więc są i Chevrolety, Cadillaci, ale też widzę kilkowe Mercedesy w wersjach cabrio, czyli bardzo rzadkich. No i tak naprawdę to najlepiej by było tam w ogóle poszperać i pochodzić pomiędzy samochodami, żeby zobaczyć rzeczywiście, jakie to są dokładnie silniki, egzemplarze, jakie tam jest stan licznika, czy są kompletne, czy mają pełną galanterię. No i oczywiście wszystko zależy od tego, czy auta są na chodzie. Ale jakby nie było, to kolejny już przykład tego, że w zapomnianych miejscach są zaparkowane prawdziwe perełki. I co ciekawe, także w Polsce. Mieliśmy przykład Malucha, który został kupiony u dealera i przestał kilkanaście lat w garażu, ponieważ właściciel, kupując ten samochód, zdążył zaparkować i dopadła go choroba. Miał najmniejszy potwierdzony przebieg, 27 kilometrów. Bywa jednak, że dzieci dostają w spadku całą kolekcję, choć nie wiedziały, że tata pasjonował się motoryzacją. Tak czy siak, dziś stare i te jeszcze starsze auta cieszą się sporym zainteresowaniem kolekcjonerów. Trzeba tylko pamiętać o jednym. Nie tylko wiek czyni egzemplarz wyjątkowym. Liczy się unikatowość. No i coś jeszcze. Każdy z tych aut kryje swoją historię. Usłyszałem kiedyś od Joanny Mikiciuk, współzałożycielki i współwłaścicielki pokaźnej kolekcji aut wystawianych w Muzeum Motoryzacji w Otrembusach. Tam też stoją wyjątkowe auta. Biuk, którym jeździł Cyrankiewicz, auto w kabriolecie. Czy ja mogę usiąść? Proszę, usiąść. Rozsiądę się, aha. Mamy Austina, który należał do Bieruta, Jaguar Grażyny Szapołowskiej, Jaguara pana Bogusława Lindy. Czym większa historia, czym bardziej oryginalna, udokumentowana, tym samochód ma większą wartość. A ta wartość może dziś wiązać się nie tylko z dobrą inwestycją oszczędności, ale i poczuciem wkładu w ratowanie czegoś wyjątkowego. Największą satysfakcją dla nas jest, jak w cudzysłowie mówiąc, auta zagadają, czyli po całej rekonstrukcji, po odbudowie ten silnik rusza. Dodam jeszcze, że Mr. Palmen, właściciel właśnie ujawnionej holenderskiej kolekcji, wciąż żyje, ale z racji, że ma 82 lata, narzeka na zdrowie, postanowił sprzedać samochody. Ta aukcja odbędzie się za miesiąc, a z racji, że pan Palmen do tej pory nie chwalił się swoim zbiorem, ta kolekcja tym samym okazała się być jedną z największych sekretnych kolekcji w Europie. Podejrzewam, że też i jedną z najcenniejszych, no ale o tym przekonamy się już za miesiąc podczas aukcji. Audycja popołudniowa, 24 minuty po godzinie 17. Stoimy w progu nieruchomo, jakby nam ktoś chciał zrobić zdjęcie. Nie takie słodkie jak z wakacji, jak już to paszportowe prędzej. Ty mówisz do mnie coś o końcu.

Radio Nawigator. O tym, co na drogach teraz, Mariusz Dąbrowski. Dzień dobry. Witam. S1 od Ząbkowic po węzeł pod Warpie. Spore utrudnienia w ruchu na obu jezdniach, a więc w obu kierunkach. Autostrada A2, odcinek węzeł Trzciel, węzeł Nowy Tomyśl na 99 kilometrze. Zepsuła się ciężarówka. W efekcie mamy zablokowany jeden pas w kierunku Warszawy. Ruch odbywa się lewym pasem. Raz jeszcze autostrada A2 od węzła Konotopa po miejscowość Koszajec. Korek na jezdni w kierunku Poznania i Łodzi. Krajowa 7 w Łomiankach jest korek dla tych, którzy wjeżdżają do Warszawy. S8 w stolicy, trasa toruńska, korek od Bemowa po Wisłę na jezdni w kierunku Białegostoku. Jeszcze autostrada A4 od węzła Kostomłoty, korek na jezdni w kierunku Wrocławia. Wszystkim podróżującym ostrożności. A kolejne informacje z dróg na naszej antenie za niecałą godzinę. Radio Nawigator Trójki. Natomiast już teraz po 17.30 skrót serwisu Trójki i Filip Jarek. Wobec nieludzkiej agresji Rosji przeciwko Ukrainie, która wciąż trwa, wspomnienie Holokaustu nadal stanowi ponadczasowe ostrzeżenie, którego zignorować nam nie wolno, powiedział w Oświęcimiu prezydent Włoch Sergio Mattarella podczas głównej ceremonii Marszu Żywych upamiętniającego ofiary Holokaustu. W uroczystości bierze udział około 40 ocalałych z zagłady przed pomnikiem ofiar obozu. Zgromadziło się też około 10 tysięcy uczestników marszu. Prezydent Włoch mówił również, tu cytat, uleganie manifestacjom nietolerancji i przemocy, podkopywanie podstawowych praw i wolności, które są podstawą naszej pokojowej współegzystencji, jest czymś, na co nie wolno nam pozwolić. Sergio Mattarella dodał, że każdy, kto atakuje międzynarodowy porządek oparty na tej fundamentalnej zasadzie, musi być świadom, że wolni ludzie są i będą zjednoczeni. Minionej doby badania potwierdziły prawie 1000 zakażeń koronawirusem. Zmarło 12 osób z COVID-19. Te potwierdzają spadkowy trend. 2 tygodnie temu badania potwierdziły niemal 1800 infekcji. Na koniec jeszcze o pewnej ważnej rocznicy. 97 lat temu, 18 kwietnia 1926 roku, rozpoczęła regularną emisję pierwsza polska stacja radiowa, dziś program Pierwszy Polskiego Radia. O 17 w eter popłynęły wówczas słowa spikerki Janiny Sztompkówny: halo, halo, Polskie Radio Warszawa. Studio oficjalnie otworzył wówczas premier i minister spraw zagranicznych Aleksander Skrzyński, przypomina przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański. Wówczas przy tych narodzinach programu pierwszego, czyli tych pierwszych już normalnych audycji emitowanych, byli przedstawiciele najwyższych władz państwa polskiego. Był premier, byli ministrowie. To pokazuje od początku, że Polskie Radio miało bardzo ważną rolę do spełnienia, jeśli chodzi o polską rację stanu. I tak jest do tej pory. Dziś program Pierwszy Polskiego Radia jest obecny w eterze. Całą dobę w ramówce słuchacze znajdą kilkadziesiąt cyklicznych audycji informacyjnych, publicystycznych, gospodarczych, sportowych, kulturalnych czy edukacyjnych. To był skrót serwisu Trójki. A pełny serwis już za 28 minut o 18. Teraz czas na informacje sportowe. A z tymi przychodzi do studia jednocześnie do państwa Robert Grzędowski. Witamy ponownie. Dzień dobry, raz jeszcze. Sebastian Jeziorzański był bardzo blisko finału zapaśniczych Mistrzostw Europy. Dosłownie kilka minut temu reprezentant Polski walczył w półfinale kategorii do 86 kg w stylu wolnym. Walczył z reprezentantem San Marino Nazemem Aminę i na kilka sekund przed końcem tej walki Jeziorzański prowadził 2-1. Ostatni atak rywala przyniósł jednak punkty za zdobycie pleców Polaka. 3-2 dla Amina i to on powalczy w finale. Sebastian Jeziorzański wystąpi jutro w walce o brązowy medal. A jeszcze dziś w takiej walce zaprezentuje się inny z polskich wolniaków, Patryk Ołęczyn z kategorii do 70 kg. Jego rywalem Ukrainiec Ihor Nykyforuk. Polskie hokeistki przegrały w Suwon z Koreankami 0-4 w swoim drugim meczu Mistrzostw Świata Dywizji 1B. Wczoraj biało-czerwone pokonały reprezentację Słowenii 2-0, więc po dwóch meczach mają na koncie zwycięstwo i porażkę. W tabeli oznacza to 3 punkty i 5. miejsce. Polki w Korei Południowej zagrają jeszcze z Wielką Brytanią, Kazachstanem i Włochami. Tylko najlepszy zespół awansuje do dywizji 1A, czyli na zaplecze elity. A trenerką roku w Polsce została Złota Lala, czyli Eulalia Rolińska. Pani Eulalia ten przydomek zyskała w latach 60. i 70., gdy zdobywała jak na zawołanie medale międzynarodowych imprez w strzelectwie. Dziś jest trenerką Tomasza Bartnika, multimedalisty strzeleckich mistrzostw świata i właśnie za pracę z Tomaszem Bartnikiem pani Eulalia została wyróżniona przez Komisję Sportu Kobiet Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Skromnie mówi jednak raczej o swoim podopiecznym. No trafiliśmy na siebie, mieliśmy szczęście. On mnie ceni, ja jego cenię. Do dzisiaj się i współpracujemy, i przyjaźnimy. Cenimy swoją wiedzę, uczymy się od siebie nawzajem. Jemu wystarczy pomagać. Z nim się po prostu współpracuje. Największe sukcesy Tomasza Bartnika to mistrzostwo i wicemistrzostwo świata w strzelaniu z karabinu w trzech postawach. Tak sobie pomyślałem, że to skromnie pani Eulalia, ale wydaje mi się, że należą się oklaski. Oczywiście. Dołączamy się także w studiu. Wszystkiego dobrego. Oczywiście gratulujemy i dziękujemy za wiele sukcesów, także w roli trenerki, prawda? Także. Jutro pochmurno z większymi przejaśnieniami, ale także będzie padał deszcz w rejonach podgórskich i na Pomorzu deszcz ze śniegiem, w górach śnieg. Najwięcej opadów na południu kraju, możliwe także burze. Jutro od 4 stopni na Podhalu, około 8 na zachodzie i na południowym zachodzie, do 13 stopni na Suwalszczyźnie. Także taka sytuacja. Trójka. Program trzeci. Bo chyba chciałeś coś dodać. Nie. Także. Spojrzałem, zastanawiałem się, ile jeszcze tych będzie tych także. Liczyłem. Liczyłeś. Było chyba 5. Koniec z niedzielnymi klubami czytelnika, wypożyczalniami sprzętu sportowego, bibliotekami czy punktami pocztowymi w sklepach czynnych w niedzielę. W tej sprawie państwa głosy nie tylko u nas, także za granicą. Obserwacje z życia wzięte. 2 dwójki i 7 trójek. Słowacy są bardzo podobni, jeżeli chodzi o religię w porównaniu z Polakami, i tam niedziele są robocze, bo nie musi być niedziela robocza przez 10 czy 12 godzin. Oni mają sklepy otwarte 3 godziny, ale mają. I ja widzę takie rozwiązanie w Polsce. Jakiś byłby to kompromis. O właśnie, może takiego kompromisu warto posłuchać i poszukać. Dziś w audycji popołudniowej słuchamy państwa głosów na temat handlu w niedzielę. 2 dwójki i 7 trójek. Nie bardzo rozumiem tej dyskusji. Przecież tu pierwszy głos to powinni mieć pracownicy tych sklepów, a wola pracodawców czy też klientów, no to jest raczej na drugim miejscu. No to zapytajmy także sprzedawców, nie tylko pracowników. 2 dwójki i 7 trójek, numer telefonu do państwa dyspozycji za 24 minuty 18. Już za chwilę o tym, że pod Warszawą trwają zdjęcia do najnowszej produkcji Agnieszki Holland. O kontrowersjach wokół filmu powiemy za chwilę. Just go ahead now. W audycji popołudniowej na 19 minut przed godziną 18. Dwie dwójki i 7 trójek. Jeżeli to odbywałoby się tylko i wyłącznie na zasadzie dobrowolnej umowy między właścicielem, pracodawcą a pracownikiem i odpowiednio to wynagrodzenie, jeżeli pracownik chce pracować, dlaczego ktoś ma jakiś zakaz administracyjny wprowadzać? Ciekaw jestem kolejnych Państwa wypowiedzi w sprawie handlu w niedzielę. Dwie dwójki i 7 trójek. Patrzę, podglądam, telefon rozgrzany do czerwoności. Dwie dwójki i 7 trójek. Przypomnę, do audycji popołudniowej. Zapraszamy do trójki. Trwają zdjęcia do najnowszej produkcji Agnieszki Holland Zielona Granica. Film będzie opowiadał wypaczoną historię o kryzysie na granicy polsko-białoruskiej. Ekipa filmowa kręci ujęcia w lesie pod Warszawą, gdzie rozstawione zostały zasieki, a sprawa wzbudziła duże zainteresowanie lokalnej społeczności i mediów. W wywiadzie udzielonym TOK FM Agnieszka Holland podkreślała, że ma nadzieję, że obraz przyczyni się do zmiany domniemanej dominującej w Polsce antyuchodźczej narracji. To, co się dzieje na polsko-białoruskiej granicy, nie jest tylko sprawą polską. Znaczy, jeśli chodzi o lęk przed uchodźcami, stosunek do uchodźców i coraz bardziej usankcjonowana agresja wobec ludzi, którzy próbują wejść do naszego kontynentu, ponieważ życie tam, gdzie żyją, stało się niemożliwe z powodu wojen, głodu, upadłych państw. Wydaje mi się, że tutaj jest pewnego rodzaju niezrozumienie tego, co się w istocie dzieje na granicy polsko-białoruskiej. Mówi Joanna Lichocka, posłanka PiS. Chodzi o wywołanie kryzysu migracyjnego i chodzi o uderzanie w polskie państwo przez reżim Putina i Łukaszenki. Realizowanie materiału, filmu, który by miał pokazywać coś na opak, to znaczy, że chodzi tylko i wyłącznie o kwestie humanitarne, a nie dostrzeganie tego, że losem migrantów grają zbrodniarze, mówmy się tutaj o Putinie i Łukaszence, jest naiwnością. Dlatego wydaje mi się, że realizowanie w tej chwili takiego filmu, jakie założenia przedstawia pani Holland, jest wpisywaniem się niestety w wojnę hybrydową, jaką Kreml wydał Polsce i Europie. Agnieszka Holland uważa, że potrzebne jest ludzkie i artystyczne przedstawienie sprawy uchodźców przez twórców. Ponieważ nie ma refleksji na ten temat ze strony polityków, jest tylko taka reaktywna polityka, bardziej lub mniej agresywna, i ponieważ robi się wszystko, żeby właściwie o tym nie mówić, więc wydaje mi się, że twórca jest takim człowiekiem, który nie mając obowiązku stricte politycznej perspektywy, musi o tym mówić. Ja trochę się dziwię, że tak wybitna reżyser, jeżeli chce zajmować się sprawami humanitarnymi i wielkiego problemu z prawami człowieka, nie zainteresowała się tematem pana Andrzeja Poczobuta i co najmniej 12 współpracowników telewizji Bielsat, którzy teraz siedzą w więzieniach lub w obozach pracy na Białorusi. To jest problem, o którym liberalne, lewicowe elity nie chcą robić filmów. Nie wiem, czemu tak jest, czemu zrobienie materiału filmu, który demaskowałby barbarzyństwo rosyjskie, sprawia taki kłopot naszym twórcom. Jak podkreśla posłanka Lichocka, jeśli są jakieś ofiary, które próbują nielegalnie sforsować granice z Unią Europejską, są to ofiary Łukaszenki i Putina i tylko ich. Jak oświadczył profesor Piotr Gliński, wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego, żadna instytucja publiczna nie wspiera finansowo filmu Agnieszki Holland Zielona Granica. Kontrowersjami wokół tej produkcji zajął się nasz reporter Jacek Frenzel. Audycja popołudniowa za kwadrans 18. Si tu tombes beaucoup trop bas, si tu perds confiance, tourne-toi vers moi. Feel the wind blow softly through my hair. I'm invincible whenever you are there. Tout comme un défi, tu te lèves. Różnego rodzaju działaniach dezinformacyjnych mówimy i nawiązując do tego, o czym przed chwilą, teraz na 12 minut przed godziną 18 zadajemy jakże ważne pytanie. News albo fake news. Oto jest pytanie. A naszym gościem jest dr Klaudia Rosińska, ekspert NASK do spraw przeciwdziałania dezinformacji właśnie. Witam w Trójce. Dzień dobry. Przed chwilą słyszeliśmy, że powstaje film o kryzysie na granicy białorusko-polskiej z 2021 roku. My w naszej audycji dość dużo mówiliśmy o tym, dlaczego to jest tak ważny temat, jakie mogą wynikać konsekwencje właśnie z poruszania takich tematów. Tematów z określoną tezą chyba, jak mniemam. Panie redaktorze, ja nie będę się wypowiadać na temat filmu. Filmu nie widziałam. No tak, zaznaczamy, że tak. Nie wiem, jaką będzie miał tezę bądź nie. Natomiast z pewnością mogę wypowiedzieć się na temat tego, co się działo w związku z takimi narracjami pseudohumanitarnymi, ośmielę się powiedzieć, czyli wskazywaniem wyłącznie na ten kontekst, powiedzmy, ryzyka humanitarnego uchodźców, chociaż w rzeczywistości to nie byli uchodźcy, z jakimi mamy do czynienia dzisiaj, na przykład z Ukrainy, tylko wówczas to byli, była pewnego rodzaju amunicja, żeby nie powiedzieć broń humanitarna prezydenta Łukaszenki, która miała na celu destabilizację społeczeństwa polskiego. I dzisiaj to już wiemy, bo dokonano bardzo konkretnych analiz, zarówno w obszarze bezpieczeństwa, jak i w obszarze cyberbezpieczeństwa. Zatem nie uwzględnienie tego kontekstu, że... Już po takim czasie przecież to wiemy, tak? Tak, już po takim czasie, że w rzeczywistości ci ludzie to nie byli ludzie, którzy uciekali przed wojną, tak jak próbowaliśmy wtedy to powiedzieć, ale to byli ludzie, którzy zostali zwiezieni celowo w większości po to, aby postawić ich na tej granicy, po to też, żeby wzbudzić w międzynarodowej opinii publicznej takie przekonanie. I to jest moim zdaniem najbardziej smutne, jeśli temu ulegamy sami wewnątrz w Polsce. Czyli takie przekonanie, że Polska nie jest krajem otwartym na uchodźców. A przecież pokazaliśmy rok temu, że wręcz jesteśmy ewenementem na skalę światową, że przyjęliśmy... No właśnie tutaj uchodźców wojennych, prawda? Potrzebujące kobiety z dziećmi, uciekające przed wojną. Tak, ale panie redaktorze, pod własne dachy. Ja byłam w Grecji w 2015 roku, kiedy był ten wielki kryzys uchodźczy i tam odwiedzałam obozy dla uchodźców bardzo w takim przykrym stanie, bez toalet. My w Polsce nie mieliśmy ani jednego obozu. Mieliśmy punkty, na przykład dystrybucji odzieży, ale nie mieliśmy ani jednego obozu. O tym warto robić filmy. Natomiast kwestia kryzysu białoruskiego, tak już możemy to nazwać. Na granicy białorusko-polskiej, tak. Dokładnie tak. Ona martwi mnie o tyle, że wciąż wyczekujemy, jak będzie tej wiosny. Czy nie będzie znowu podjęta próba takiej destabilizacji. Być może teraz będzie to trudniejsze z powodu tego, że jesteśmy już nieco lepiej przygotowani infrastrukturalnie. To wiemy, jak do tego podchodzić. No słyszymy zapowiedzi, że być może się zdarzyć podobny kryzys na granicy litewsko. Dalej fińsko-rosyjskiej. Tak, ale pamiętajmy, że jedno to jest fizyczny kryzys na granicy, a zupełnie co innego to jest wygenerowanie kryzysu informacyjnego, nawet bez fizycznego kryzysu, czyli wzmocnienie takiej po raz kolejny narracji na temat Polski, że dzieje się coś złego, że jesteśmy prowokatorami. Ja często wspominam o tym, że w propagandzie rosyjskiej to jest główny, dominujący przekaz, że Polska podżega do wojny, prowokuje. I ten zarzut jest dystrybuowany na arenę międzynarodową. I teraz, jeśli jeszcze będziemy sami produkować treści, które będą zestawiały nas jako Polskę czy Polaków z, powiedzmy, działaniami niehumanitarnymi, to w moim subiektywnym, zaznaczę jednak, przekonaniu, jest to działanie bardzo głęboko wbrew bezpieczeństwu międzynarodowemu. A jak bardzo niebezpieczne są takie narracje antyuchodźcze, na przykład, jak one się wpisują w tę narrację rosyjską? No to zależy, panie redaktorze, bo inne były narracje antyuchodźcze w związku z tym kryzysem w 2021 roku, a zupełnie inne dotyczą bezpośrednio Ukraińców. Mhm. I w tym znaczeniu, no oczywiście główny przekaz jest ten sam, czyli uchodźcy szkodzą Polsce i to w różnych wariantach. Ale obserwujemy taki zmasowany atak, jeśli chodzi o uchodźców ukraińskich. Oni są tacy bardziej może personalnie naznaczeni. Mówi się w tej dezinformacyjnej nomenklaturze o ukrainizacji Polski. To jest oczywiście bardzo szkodliwe hasło. W przypadku uchodźców, tak to nazwijmy, z granicy białoruskiej, ta narracja była inna. Tam Rosja wzmacniała te przekazy humanitarne. Właśnie po to, żeby ich do Polski wprowadzić. Mhm. Czyli tam wzmacniane były właśnie te dokładnie pro, nazwijmy to, uchodźcze. Żeby pokazać, jacy to Polacy źli są. Tak, tak. Żeby pokazać po pierwsze właśnie, że my tutaj nie przyjmujemy biednych, potrzebujących uchodźców, chociaż w rzeczywistości aż tak dramatyczne to nie było. Mhm. A po drugie właśnie, żeby na tym tle międzynarodowej opinii publicznej pokazać, że jesteśmy niezbyt dobrym, gościnnym krajem. Wracamy do tego tematu i pewnie jeszcze będzie o czym rozmawiać, bo takich narracji dezinformacyjnych nie brakuje, o czym przypominamy w naszym cyklu niezmiennie. Doktor Klaudia Rosińska, ekspert NASK do spraw przeciwdziałania dezinformacji, była naszym gościem. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu. Dziękuję również. Audycja popołudniowa za 6 minut 18.